www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. دوستو بزرگو، گزشتہ سال 15 رمضان کے بعد تراویح کے بعد ہی کچھ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تھا، جو الحمدللہ وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. وقت تک نہیں، وقت بدلتا رہا، مگر لوگوں کا تقاضا ہوا کہ جیسے پہلے رمضان میں بیان ہوتا تھا، اس رمضان میں بھی بیان ہوتا رہنا چاہیے، لوگ اس کے منتظر ہیں. اس لیے میں بیٹھ گیا تاکہ حسب معمول کچھ بیان کروں، انشاءاللہ اس سے مجھ کو بھی نفع ہوگا اور سامعین حضرات کو بھی نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کیجیے، اتباع کر ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع ہیں. بہت کلیہ بیان فرمایا، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کر ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع ہیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے. کیسی زبردست آیت! واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. تو میں تم کو خبردار کروں گا اس چیز سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. پورا واضح ہے، اس سے بڑھ کے بعد کیا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ مجلس میں حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے یاد پڑھی، ایک جامع اظہر کے فارغ تھے، بہت خوش ہوئے. حضرت نے اتباع اور صحبت صالحین وغیرہ کے متعلق بیان کیا، اشار کیا تھا، تو کہا میں نے کبھی یہ مضمون اس آیت سے نہیں سنا تھا. تو ذہن میں بات تھی، تو میں نے کہا کہ اسی آیت کو پڑھوں، اور کچھ جو مفسر نے لکھا ہے اس کو میں سنا دوں مختصرا. فرماتے ہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ترجمہ کر دیا میں نے، آگے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں، اور دین کے بارے میں اس شخص کی راہ چلو جو ہمارا تن میری جانب جھکا ہوا ہے. وہ تبھی سبیل امن انا میرے دین کے بارے میں تم کو ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان کی اقتدا کرنی ہوگی جو میری پوری پوری اقتدا کر رہے ہیں، میری طرف پورا پورا جھکاؤ رکھتے ہیں، ان کی اتباع کرو. دنیاوی معاملے میں تو والدین کے ہیں، دنیاوی معاملے تو والدین کی اتباع کرو، لیکن دینی معاملے میں تو میری اتباع کرو، بلکہ ان لوگوں کی اتباع کرو جو میری طرف پورے طریقے سے متوجہ ہے. یعنی دین کے بارے میں عباد صالحین اور ائمہ دین کی تقریر کرو. شرح لکھ رہے تھوڑا سی، دین کے بارے میں اس شخص کی راہ پر چلو جو ہماتن میری جانب جھکا ہوا ہے. یعنی دین کے بارے میں عباد صالحین ائمہ دین کی تقریر کرو، عباد صالحین ائمہ دین جو خدا کے سامنے سر افگندہ ہے، جو خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تم بھی ان کی اقتدا کرو گے تو تمہارے اندر جھکاؤ پیدا ہوگا. اقتدا جب جھکنے والوں کی کرو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ جھکاؤ. تواضع والوں کی اقتدا کرو گے تو کیا تمہارے اندر پیدا؟ جھکاؤ. شکستگی پیدا ہوگی، انانیت چلی جائے گی. بہت عمدہ. جو خدا کے سامنے سر افگندہ ہے، ماں باپ کی تقلید اعتاد نہ کرو. اگر نافرمان ہے ماں باپ تو ان کی اعتاد نہ کرو، ان لوگوں کی اعتاد کرو جو ہمارے سامنے موتی ہے فرماباز آ رہے ہیں جھکے ہوئے ہیں کریم زبردست آ رہے ہیں. جو خدا کے سامنے سڑک بندہ ہے, ماں باپ کی تقریر اعتراض نہ کرو, خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے. اگر تمہارے ماں باپ اللہ کی اقتدا نہیں کر رہے ہیں تو منا رحیم کے اقتدا نہیں کر رہے ہیں, صالحین کے اقتدا نہیں کر رہے ہیں, پھر ان کی اقتدا نہیں کرو, اگر اقتدا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی اہل انعام کی پیروی کرو جن پہ انعام, الذین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, منا رحیم کے اقتدا کرو گے تو تم پر انعام ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی نصیب ہوگی. اگر منا رحیم کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, وال اب مضل ہو جاؤ گے, مغضوب علیہم ہو جاؤ گے. والدین فرماتے ہیں ماں باپ کی تقلید اعتراض نہ کرو, خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ الذین انعمت یعنی اہل انعام کی پیروی ہے. والدین تیرے جسم کے مربی ہیں, والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں. اس وجہ سے اس کو لیا میں بھی ترجمہ کر ہی سکتا تھا, آپ بھی کر دیتے. یہ لفظ جو لیا ہے ان حضا کا ترجمہ کو بھی دیکھنا چاہیے, صاحب سب ترجمہ کر ہی نہیں ضروری نہیں ہے کہ اچھا لگا ہی نہیں. یعنی کیا ہدایت کب ہوگی؟ جبکہ اہل انعام کی پیروی کرو گے. والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیرے عقل کے مربی ہیں, بلکہ عقل کے ساتھ دین بھی لگا دیے, دل کے مربی ہیں, تمہارے عقل کے مربی ہیں تمہارے. لہذا جو شخص منیبین کے پیچھے پیچھے چلے گا, لہذا جو شخص منیبین یعنی انابت رکھنے والے, اللہ کی طرف جھکنے والے, یہ لکھا علامہ شارانی نے یا سید رفائی نے کہ ہم نے اپنی انابت کو درست کر لیا ہے, ہمارے دروازے پر آؤ تاکہ ہم تمہاری انابت درست کر دیں. کتنی عمدہ بات ہے, کہیں ہے یا تو علامہ شارانی نے لکھا یہ, سید رفائی نے لکھا یہ, لفظ مجھ کو یاد, ہم نے اپنی انابت کے لفظ آیا یہاں پر مجھے یاد آ گیا یہ کہ ہم نے اپنی انابت اللہ کو درست کر لیا ہے, تم بھی ہمارے دروازے پہ آؤ تاکہ ہم اس کو درست کر دیں. معلوم ہوا کہ انعامت کی درستگی کے لیے کہیں جایا جاتا ہے, معلوم نہیں حضرت یہ آج لکھی کہ اسی سے کچھ عکس کے ہم کو مضمون یاد نہیں ہے, لیکن مرا محمد میاں فاروقی جامع اظہر کے فارغ تھے, انہوں نے اس مضمون کے بعد کہا کہ ہم نے بہت آیتیں سنی اس کے بارے میں, لیکن بدتبی سبیر منانا میں رہی نہیں سنا. جامع اظہر کے فارغ بہت کبھی مجھے بھی قدر ہوئی کہ بھائی اتنے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں, نہ حضرت بالکل پابند نہیں تھے کہ جو ان کے مشاہد جن موقع میں جو بولے, نہیں جو سامنے آئی آیت حدیث اس کو بے درک سناتے تھے, اس پر بیان فرماتے تھے فرماتے تھے. یعنی اہل انعام کے پر والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیرے عقل کے مربی ہیں. لکھا ہے جگہ مجدی صاحب نے کہ والدین تیرے جسم کے مبتدی بنانے والے ہیں اور مشائخ اعظام تیرے دل کے بنانے والے ہیں. تمہارے جسم کے بنانے والے تو والدین ہیں, تمہارے دل کو بنانے والے کیا ہیں؟ مربی مجددین ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں. بہت عمدہ الفاظ ہیں, وہ الفاظ میں نہیں بہت پڑھ کر رہا ہوں, موقع دکھ رہا ہوں گا. اور تیرے جسم کے مربی ائمہ دین تیرے عقل کے مربی ہیں. لہذا جو شخص منیبین کے پیچھے پیچھے چلے گا وہی انشاءاللہ خدا تک پہنچے گا. جنہوں نے اپنی عنابت اللہ کی طرف صحیح کر لی ہے, جب آدمی ان کی اقتدا کرے گا ان کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی پہنچ جائے گا. بہت مشہور ہے, چونٹی چاہتی تھی کہ ہم بھی کعبۃ تک پہنچ جائیں, معروف تو بادشاہ ہے اس کے, بہت کچھ کعبۃ پہنچے چونٹی. کسی نے کہا کہ کسی کبوتر کے پیر میں لپٹ جا, کبوتر جاتا وہ پہنچ جاؤ گی, مسئلے میں ہے یہ. کبوتر سے کہا کہ تم کبوتر کے پیر میں لپٹ جاؤ, کبوتر جاتی ہے حرم تک, تم اس طرح پہنچ جاؤ گے. اسی طرح کہ ہما شما کا مسئلہ یہی ہے, جب منیبین کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی انابت کی صفت پیدا ہوگی, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق برحمت. انابت دل کی صفت ہے, جھکاؤ. اس زبان کی صفت نہیں مجھا, دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہو. ہمارے بزرگوں کے اندر جھکاؤ تھا, بہت زیادہ مطیع تھے, فرما بردار تھے. وہی شرط پھر اس دنیا گزارنے کے بعد, بہت عمدہ لکھنے میں, وہی انشاءاللہ خدا تک پہنچائے گا. پھر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. اس میں جو چاہو کرو, اختیار دو دیا ہے, یا تو متقین کے پیچھے چلو یا مغرورین اور متکبرین کے پیچھے چلو. متکبرین کے پیچھے چلو گے جہنم میں جاؤ گے, مغرورین کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ گے. ہری خدا سا یہ ہے, وہی انشاءاللہ خدا تک پہنچ جائے گا. پھر دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے. اس وقت میں تم کو آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کر کے آ رہے. پھر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری طرف ہی لوٹنا ہے, پھر اس وقت میں تم کو آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو, کیا کرتے تھے, کیا لے کے آئے ہو. پر جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی, پر جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی, میرے حکم کے مقابلے میں والدین کی اطاعت نہیں کی. کیا ہے, کفار والدین کی اطاعت تو کر رہے تھے. حد برا موجہ لیا بان, مومنین نے تو انبیاء کا اقتدا کیا, انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا اقتدا کیا. بلاؤ اپنے آبا و اجداد کو, کیا کام آئیں گے, کچھ نہیں. بس جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی اور میرے حکم کے مقابلے میں والدین کی اطاعت نہیں کی, اس کو جزائے جمیل عطا کروں گا. بالکل مقابلے میں اللہ تعالیٰ والدین کو, یعنی معلوم ہوا کہ بہت بڑا یہ مرض ہے کہ اگر مقابلہ کرتا ہے تو والدین کو سامنے مل جاتا ہے, خدا کے سامنے. ٹھیک ہے, مل جاتا ہے. پر جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی اور میرے حکم کے مقابلے میں والدین کی اطاعت نہیں کی, اس کو جزائے جمیل عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک و احسان کا بھی بدلہ دوں گا. یعنی کہ والدین کے ساتھ سلوک کرو گے تو اس کا بدلہ تم کو الگ سے دوں گا. لیکن اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے والدین کی اطاعت, یہ تو بڑی گرفت کی چیز ہوگی, یہ تو پکڑ لیجیے. لیکن والدین کی اطاعت کرو, لیکن اللہ کی اطاعت کے تابع رکھو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کے مقابلے میں کسی بھی لا طاعت لمخلوق, کوئی مخلوق چاہے والدین ہے کوئی بھی ہو, اللہ کے اطاعت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, والدین کے ساتھ سلوک احسان کا بھی بدلہ دوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جہاں اپنا حق بیان کیا ہے, وہیں والدین کا حکم مان بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی ماں باپ کی قدردانی ہے. اور والدین کے ساتھ سلوک احسان کا بھی بدلہ دوں گا. یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی, جیسا کہ سورہ کبوت میں ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنے میں والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنے میں والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے, ہے کہ دعائے مغفرت بھی بہت بڑی بات ہے. نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا, ابھی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا, کیونکہ والدین انسان کے وجود مجازی کے اصل ہیں. وجود مجازی کے اصل کون ہے؟ والدین ہیں. جیسا کہ وجود حقیقی کے اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, حقیقی شکر اللہ کے لیے ہے، لیکن دونوں فیصلہ حقیقی شکر اللہ کے لیے اور مجازی شکر غیر اللہ کے لیے. اس بنا پر کہا وہ تبھی سبیر من اناب الیہ کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے کیا لکھا ہے، ائمہ نے جو ہمارے اماموں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنے اطاعت سے ثابت کر دیا کہ ہم صحیح معنوں میں موتی فرما بردار ہیں، ان کی اتباع کرو. تو اصل میں یہ کتاب میں دیکھ رہا تھا امام شافعی کی، اس پر یہ دیر میں بات آئی جس کو سے ان کی بات چند نقل کرتا ہوں. بہت ہی عمدہ بہت عمدہ مدنی فرماتے ہیں، لکھا نہیں کہ ائمہ کی اقتدا کرو. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مرد وفات میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا دنیا سے جا رہا. تمہیں یہی سنانا تھا، یہ تو آج فرض دہر میں آ گئی، یہی پڑھ رہا تھا، ارشاد پہلے یہی پڑھ رہا تھا، بہت اثر ہوا. بن سر مدنی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرد وفات میں ان کے پاس میں گیا، شاگرد تھے، میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں. امام شافعی فرما رہے ہیں دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں، موت کا پیالہ پینا ہے. امام شافعی نا امیدی سی ہو گئی تھی بیماری. میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں، موت کا پیالہ پینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنے برے اعمال کا ڈر ہے. ان کا حال موت کے وقت یہ تھا. سن لو، یونس میں عبدالعالی فرماتے ہیں کہ بیماری کی جو شدت امام شافعی کو پیش آئی وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھی. اتنا بڑا امام اللہ بے نیاز ہے، دینے کی جو جتنا قریب ہوتے جلدی سے آسانی سے میں نے سب سے دیکھا ہے. بیماری کی تکلیف ماں محمد احمد صاحب جیسے میں نے نہیں دیکھا. گھر میں بھی ہمارے ایسی تکلیف تھی. اخیر میں کچھ دنوں پہلے میں نے کہا کہ ہر دم بیمار دو ہی آدمی کو دیکھا میں نے، گھر میں یہی لیٹی ہوئی میں آیا، ہر دم درد اور تکلیف کا حال میں نے کسی کو نہیں دیکھا. دو آدمی کو، ایک تو ماں محمد احمد صاحب کو دیکھا، ایک تم کو دیکھا. گھر میں سے ہر وقت بیماری، کبھی دانت بیماری، کبھی آنکھ بیماری، پیٹ بیماری، کسی ہی رہا بھی ہے بیماری. سنا میرا یہ تسلی ہوئی کہ اتنا بڑا امام مقبول بارگاہ، لیکن تکلیف سے وہ بھی نجات نہیں پا سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیف تھی، ہاتھ برابر پانی میں لے آتے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ تم سے دو گنا زیادہ مجھے بخار آتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ تکلیف اور علم یہ راستہ ہی ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی ہے. حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کبھی فرما دیتے کہ عموماً اولیاء کا راستہ یہی ہے، اشد الناس بلاءً. کہا سمجھ میں آیا، جسے معلوم کہ کچھ سوچ سمجھ کے فرما رہے تھے، سمجھ میں آیا یہ طریقہ ہی ایسا ہے. اس طریق کے لیے لوادم ہے کہ وہ شکتیں آئیں گی، اس کو برداشت کرنا ہوگا، تب اللہ تک پہنچے گا. بھائی ڈھارا سی بات ٹھیک ہے، میں نے خود سنا یہ بات، میں ایک بات دو بات سنے، ہزاروں بات سنی ہوئی اس قسم کی بھی ہے. جب میں کمرے میں گیا حضرت کے، حضرت ٹہلتے تھے، بہت عجیب جلالی کرتی رہتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ٹہل رہے تھے. میں پہنچ گیا، किसी ने नहीं देखा होगा ये हाल, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, ये कोई कमाल की बात नहीं है। तो हर वक्त आना जाना था तो हर किसी का हाल देखता है। ये शेर पढ़ रहा था, याद कर लीजिएगा, तू पीर शुदी हाफिज अजमय कदा बेरुश, बाकी पढ़ोगे ना तब समझ आएगा। तू पीर शुदी हाफिज अजमय कदा बेरुश, रिंदी वह हमसना की दराहद शबाब हो रहा। ये शेर कभी किसी ने सुना नहीं होगा ना कि हाल देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है ऐसे हालात से आगाही है। चुपी इर्शुद, ये पढ़ रहे थे, घूम रहे थे कमरे में, चुपी इर्शुदी आफिर आफिर, जो ये आफिर जब बुढ़े हो गए अब मैं कदे से निकलो शराब खाने से, जिंदगी हमसना की जवानी में हुआ करती, बुढ़ापे में नहीं होती। उस वक्त तो कुछ जेब देती है जिंदगी हमसना की, बूढ़े हो गए अरे कुछ ठीक शुक्रिया। चुपी सुधी हाफिल अजमय कदा बेरुश, रिंदी वह हमसना की दराहद शबाब औला। अल्लाह समझ नहीं, रिंदी वह चुपी सुधी हाफिल अजमय कदम बेरुश, रिंदी वह हमसना की दराहद शब, यहां से सब समझिए हम कितना उमदा शेर है। अल्लाह का शुक्र है, याद है मुझको हदर से सुन गई शेर, याद है चल रहे थे ये पढ़े। तू पीर शुदी हाफिज, लोग समझते मारा भाई जरारी आदमी थे, मार डांट फटकार यही रहे, अरे उनका क्या हाल तुम समझो। आइसक्रीम आई खाने के लिए, मेरे सामने की बात, खाया एक चमचा, और लड़का मक्की बैठा हुआ था नवासा, दे दिया, क्या खा जा तुम, हम खाएंगे तो गुनाह ही करेंगे। सुनियो कभी जो समझते भाई जलाली जलाली का, तो अपने को मिटाए हुए थे, उतना तो मिटाने वाला मैं देखे ही नहीं। माथानवी भाई दे देखते उतना फख्र तो देखे ही नहीं हुआ किसी ने, जो माथानवी के अंदर फख्र था, बावजूद फख्र के गना जाहिर करते थे। कभी हजिया आता था 5 रुपया आया 10 रुपया आया, और उसमें अगर लिख देता था वो शख्स कि चाहे आप अपने मसरफ में खर्च कीजिए या मदरसे को दीजिए, मदरसे में खर्च कीजिए। फरमाते थे मेरे दिल में आया कि मैं अपने सर्फ कर दूँ, अपने मसाज नहीं देता, तो ये दिल में आया 10 रुपये या 5 हजार आए, दिल में आया कि तलबा तो और ज़्यादा मोहताज है, तलबा पर सर्फ करना चाहिए। पहले आया कि हम खर्च कर लें, हमको भी जरूरत है, दिल में आएगी तलबा भी तो जरूरतमंद है। बात लिखा, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ इसलिए वापस, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ इसलिए वापस। घर में खर्च करेंगे मदरसे में खर्च करें वापस, ये नहीं क्या मदरसे को इसको दे दें, क्योंकि मदरसे में देने की हिम्मत नहीं थी, घर में खर्च घर नहीं की मदरसे को जरूरत है। ये है मौलाना दीन, यूनुस कहते हैं कि बीमारी की जो शिद्दत इमाम शाफी को पेश आई वो मैंने किसी पर नहीं देखी। इमाम शाफी कितना बड़ा शेख अल्लाह हो, कितना बड़ा इमाम तहज्जुद गुजार लाकी शामिल कितने बड़े, लेकिन दर्द से वो भी बच नहीं सके, दर्द ना या ना पीने का गम भी तक होता है। मैं खिदमत में हाजिर हुआ तो वह तकलीफ में थे, मुझसे फरमाया कि आल इमरान की आयत नंबर 120 के बाद से पढ़ना शुरू करो, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं जाने लगा तो फरमाया मुझे दुआ में भूलना नहीं, तकलीफ ज्यादा। मालूम हुआ कि अपनी तकलीफ का इजहार अपने दोस्तों पर कर सकता है। हमारे माँ मोहम्मद अहमद साहब चूंकि हमेशा हाय हाय ही करते रहते थे, वही मैंने कहा ना, या तो उनको देखा या घर में भी देखा, कभी यहाँ ले जाना कभी यहाँ ले जाना, कहीं यहाँ दर्द तक गठिया दी है, दाद दाद आँख सब दर्द ही दर्द, माँ मोहम्मद अहमद साहब को दर्द ही दर्द। क्या करें, माँ मोहम्मद से कहते थे मुझे ये तकलीफ है ये तकलीफ है, تو سمجھتے تھے لوگ اعتراض کریں گے اشکال کریں گے. فوراً ایک مقولہ ان کو یاد تھا اسی موقع پر, فوراً یاد ہے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کیسی طبیعت ہے, کہا تکلیف ہے. کہا حضرت آپ کہتے ہیں تکلیف ہے, محمد صاحب ضرور اسی دلیل لیے رہتے تھے, بہت بہت ہوشیار آدمی, بہت ذاکر, علوم کا استعداد اس کی دل بتا دیتے. کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو تکلیف ہے. کہا کیا مجھے تکلیف ہے کہ میں کہوں میں اچھا ہوں, جھوٹ بولوں میں ختم. اس طرح میں بھی جو کرتا ہوں تکلیف میں کہہ رہا ہوں, اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ کی ایک تکلیف ہے. فرمایا مجھے دعا میں بھولنے کے لیے آپ سے پہلے دعا کے لیے جب جانے لگا پڑھنا شروع کر, مگر آہستہ آہستہ رہا. جب میں جانے آہستہ آہستہ پڑھا تھوڑا اسے دیکھ لینا کون سی آئے تھے آہستہ. جب میں جانے لگا تو فرمایا مجھے دعا میں بھولنا نہیں, تکلیف زیادہ ہے. کیا مجھے کیا اثر ہوا اس وقت سے, یہ اثر پہلے دیکھا اس کو, اسی وقت جو بولنے کا گایا جذبہ اسی وجہ سے ہوا. میں نے شاید آج نہیں چھوڑ دیتا, میں نے کہا یہ جگہ مجھے درد بندوں ہی کی ہے, درد دل مستقل ہو گیا, اب تو میرا بھی دل دل میں شاید دل ہو گیا. پڑھ دو اچھی طرح پڑھ لو. فرمایا مجھے دعا میں بھولا کہ نہیں عمدہ ہو جا. امام شافی کہہ رہے ہیں ایک اپنے مقتدی تکبر کو ایسے آدمی کہتا نہیں, دعا کے لیے نہیں کہتا. امام شافی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ آیت کیوں یاد آئی, اسے لکھا نا ائمہ سے تکلیف کرو, سب کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں. جب اس میں دیکھا کہ ائمہ بھی لکھا ہے اپنے مقتدی ہے, ابھی سنایا ہے کہ امام شافی اس کی وجہ سے دیکھا تو اور خوشی ہوگی. یہی صرف یہ کہ بزرگوں میں نہیں اپنے ائموں کی تکلیف کرو, وہ لوگ کم بزرگ نہیں. ہمارے بزرگ عالدین جو ائمہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ائمہ بھی ہمارے سب صحابہ نسبت تھے, بغیر صحابہ نسبت کے لیے ان کو منصب مل نہیں سکتا تھا. جو سید عبد القادر جیلانی یا چشتی یہ لوگ تھے, اسی درجے پائے کہ یہ لوگ بھی تھے. چنانچہ حضرت کسی کی روایت نقل کرتے تھے غالباً ماشاءاللہ صاحب نے کسی کہ ایک صاحب گئے خود معین الدین چشتی کے مزار پر بھی گئے, جیسے بزرگ آدمی بڑے گئے, حضرت امام حنیفہ کے مزار پر بھی گئے, کہا دونوں میں فرق نہیں تھا. جو ان کے قبر نورانیت تھی وہی ان کے قبر تھے نورانیت. امام صاحب معمولی آدمی تھوڑے تھے, امام کی قدر کرو, بہت بڑے امام. شاہ صاحب نے کہا کہ تین حصہ صحت کا امام صاحب طرف ملا, ایک دریا ہے تو تین حصہ امام صاحب کے مسالے کے صحت وہ ہے لکھا ہوا ہے تقریبات میں. لیکن بولے دیکھیے پڑھنا شروع کرو, مگر آہستہ آہستہ جب میں آہستہ دھیرے دھیرے پڑھنا, زیادہ زور سے نہیں پڑھنا, یہ بھی بتا دیا. تو فرمایا میں جانے لگا تو فرمایا مجھے دعا میں بھولنا نہیں, تکلیف زیادہ. پھر کہہ دیا تکلیف زیادہ. مدنی فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مرد وفات میں ان کے پاس گیا, میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں. سنائے نبی دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں, موت کا پیالہ پینا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اپنے برے اعمال کا ڈر ہے. حضر رہتے اب تک فرق کرتے اس کی تقریر نہیں کرو گے, خالی ان کے فقہ کے ظاہری الفاظ کی تقریر کرو گے, اقوال کی یا اس کی ان کے احوال کی کب تقریر کرو گے. بہت شاہ صلی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیا جب امام صاحب کا ہاتھ یہ کہتے تھے دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں, موت کا پیارا پینا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اپنے برے اعمال کا ڈر ہے, کچھ علم نہیں کہ میری روح جنت میں جائے گی. یہ کچھ اتنا بڑا امام دیندار متقی پرہیزگار کیا بتائے، ان کی سیرت پر یہ تبدیل ہوا. کچھ علم نہیں، میری روح جنت میں جائے گی تو اسے مبارک دوں. مجھے علم نہیں کہ میری روح جنت میں جائے گی تو اسے مبارکباد دوں. ابھی جنت میں جائے گی تو ابھی مبارکباد دوں، یا دوزخ میں اسے تعزیت کروں. دوزخ میں جائے تعزیت کروں، کیا تمہارا حال ہے؟ اپنے روح کی تعزیت کروں، تہنیت نہیں. جنت میں جائیں تو تہنیت کتنی ہوں دم میں چاہتی کو نئے منامی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے داتا امداد علی صاحب کو. بھائی اسے وہ کبھی یاد کر دینا، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ امداد علی صاحب جزائے دے یہ چاروں ائمہ کے مرفوضات کو، یہ مفتی محمد شفیع صاحب کے گھرائرے کے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، جمع کیا ہے، یہ سب بھی ملنے کے پتے مقبول دیا ہے. حضرت مفتی محمود اشرف کیا ہے بھائی؟ عثمانی. یہ کہیں آپ کو ملے گی نہیں. اللہ امداد علی صاحب کی خوب امداد فرمائے دنیا میں بھی اور دین میں بھی. اچھا بیمار ہاں، تم کہا تھا ابھی تک تو ضرور دعا کرو گے. ہم نے بہت ان کے احسان مند ہیں، ان کی کتابوں سے بہت فائدہ ہوا. یہ جو دستور صادقین ہیں اس میں بنیاد ایک مسئلہ وہی گئے، اور ایک اور کتاب کا زیادہ نہیں بیمار ہیں، تھوڑی بیمار. اچھا نکل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے بہت مخلص، بہت مخلص، اتنا مخلص آدمی ہم نے پایا نہیں، اور ہم سب لوگ اتنا خرخواہ ہم نے نہیں پایا کسی کو. یا اللہ. پھر رونے لگے امام شافعی، جنت جائے گی تو اسے مبارکباد دوں، یا دوزخ میں کہ اسے تعزیت کروں. پھر رونے لگے امام شافعی، اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا، میں عربی تو نہیں پڑھ سکوں گا، اے مخلوق کے پروردگار، تجربہ کر رہا ہوں اشعار ہیں عربی کے، اس کو دیکھ لیجیے گا، اے مخلوق کے پروردگار، میں آپ ہی سے دعا کرتا ہوں، اے پہ کرے احسان و عطا، اگرچہ میں مجرم ہوں، میری گناہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جب میں ان گناہوں کا آپ کی مغفرت سے مقابلہ کرتا ہوں تو آپ کی مغفرت بڑی معلوم ہوتی ہے. یہ ان کی دعا ہے، میرے گناہ بہت ہیں، یہ آپ کے مغفرت کے ذریعے کا بھی کچھ بھی نہیں، یہ محدود ہے، آپ کی مغفرت کے ذریعہ نامحدود ہے. توبہ کردم بارہا بشکست مت مارے دیگر، ارچ چدنا لطفہا البندہ چدنا پھر کو شر، نہ سیاہ کاری من گو قابل بخشی مگر، نہ سیاہ کاری من گو قابل بخشی مگر، چشم رحمت برکشا چشم رحمت برکشا منہ سفید منی گر. یہ داڑھی جب سیاہ تھی تفصیل میں شیر یاد ہے، تو میں داڑھی میں کہہ رہے ہو کہ ہماری داڑھی سفید دیکھیے تمہاری داڑھی کالی ہے، تو اب تو کہنے لائق ہو گیا نا. یہ حکیم آج میری نے بتایا، دعا سکھائی سکھائی کا انہوں نے پڑھا ہم کو یاد ہو گیا. حکیم آج میری بہت دن سے یاد نہیں آ رہی تھی دعا، آپ کو برکت سے یاد آ گئی. پڑھو تو پڑھ دیا کرو بھائی، اج تو چند لطف نہ سے توبہ کردم، یاد کر لو، توبہ کردم بارہا بشکست مش بارے دیگر، اج تو چند لطف اب بندہ چندا پھس کو شر، نہ سیاہ کاری من گو قابل بخشی مگر، چشم رحمت برکشا منہ سفید برگر. اپنی رحمت کی آنکھ کھولیے، ہماری سفید بالوں کو دیکھیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سفید بالوں سے شرم کرتا ہے. سفید بال میرے ہو گئے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دیئے، عمدہ کہ نہیں. ایک ان کا مقولہ سنا دیتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا، ایک محفوظ سن لیجیے، دیر ہو رہی ہے نا، نہیں نا. امام حضرت کہہ دیا کرو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے جتنا انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. فرمایا اللہ تعالی جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزہ دیے ہیں سبھی انبیاء وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہیں. عمر ابن سوار نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا, اور یہ ظاہر یہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا, نہیں یہ بھی ادب بظاہر نہیں دیا گیا. جواب سنیے, جواب سنا ہے ہم نے سنا ہے لیکن آپ بھی سنے ہوں گے. امام صاحب نے فرمایا جس شہتیر سے ٹیک لگا کر, شہتیر لفظ لکھا ہے ہم نے لکڑی ایسا کہتے ہیں, جس شہتیر سے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے, ممبر پڑھنے کے بعد وہ شہتیر حضور کی جدائی سے رونے لگا. یہ احیاء موتا سے بڑھ کر ہے, کیونکہ احیاء موتا میں تو صرف زندگی کو واپس لوٹانا ہے, جبکہ لکڑی کے اندر حیات کا پیدا کرنا اسے بھی آنا. لکڑی وہ تو مردہ تھا, زندگی تھی اور اس کو زندہ کر دیا, اور جبکہ لکڑی کے اندر حیات کا پیدا کرنا. بول سا ابھی ایک بات رہ گئی جو ہمارے اکابر نے بیان کیا وہ مجھے یاد ہے, لکڑی میں صرف حیات نہیں پیدا کیا بلکہ معرفت نسبت کا بھرپور اس میں ڈال دیا, وہ رونے لگا. صرف زندگی نہیں ہے لکڑی میں بلکہ زندگی کے اندر معرفت محبت کی چنگاری چھڑکا دیا حضور نے, یہ نہیں ہے اس میں, یہ ہم نے اپنے مسائل سنا. وہ تو سب بیان ہی کرتے ہیں کہ لکڑی کے اندر کیا زندگی پیدا کر دیا, زندگی تو ہم سب کو ہے, یہ صرف زندگی نہیں ہے, رونا دلیل ہے معرفت کی کہ حیات بھی پیدا کیا اور محبت اور پیدا چنگاری لگا دیا. جو رونے لگا بلے بلے کے اتنا رویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا, اس کو سیرے سے لگایا تب اس کو سکون ملا. ٹھیک بیان کیا, یہ حضور کی کرامت, یہ حضور کا معجزہ, اس معجزے سے بہت بڑھ گیا ہے. کیونکہ حیاء موتا میں تو صرف زندگی کو واپس لوٹانا ہے, جبکہ لکڑی کے اندر حیات کا پیدا کرنا جو اہم تر ہے, وہ آگے بات کر رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ حیات پیدا کیا ہے, اس کے اندر محبت اور معرفت کی چنگاری لگا دیا, آگ بھر دیا. سب سے چہرے میں جیسے اللہ آگ لگا دیتا ہے سورہ یاسین میں نا, خدا افضل میں اللہ تعالیٰ آگ لگا دیتا ہے, یہ لکڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور معرفت کی آگ لگا دیا, اور ایسا رونے لگا بلا بلا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, گئے سیرے لگا دیا, تب اس کے بعد چپ ہوا. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم کو اطلاع کرتا ہے وہ تبھی سبھی بنانا ہے ان لوگوں کے تحت. یہ جو ارادت امام شافعی کو میں نے اسی سنایا ہے کہ جا رہے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو کیسا یاد کر رہے ہیں, وہی تو سبھی ہے اتباع کے سبھی, یہ بھی تو ہے کہ اپنی موت سے غافل نہ رہو, آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو, یہ نہیں اتباع ہوا ہی نہیں. اسی پر میں نے امام شافی کی جو سنا ہے اسی لیے سنا ہے, پہلے یہ دیکھا اس کے بعد وہ کبھی سنے بنا رہے ہیں. جو ہماری طرف متوجہ ہیں ان کی, امام شافی بھی اللہ کی طرف متوجہ تھے, موت کے وقت کیا ان کی کیفیت تھی, دوزخ سے کتنا خوف تھا, موت سے کتنا ڈرتے تھے, موت کو کتنا پیش نظر رکھتے تھے, اپنے اعزاء احباب سے اس کے اظہار کر, یہ سب ہوا نا, تو اس کی اقتدا کر رہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر چاہے وہ ائمہ ہوں یا اولیاء ہوں, یہ سب ہمارے اقابر ہیں, ان کی سیرت کو پیش نظر رکھنے ہی میں ہم کو فلاح ملے گی, عافیت ملے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان کیفیات سے بھی متقیہ فرمائے, ان جذبات سے بھی معزز فرمائے. میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کو بھی اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے, اور اللہ تعالی ہم کو اللہم اصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تعالی رمضان شریف کی برکت سے ہم سب لوگوں کی مصیبتوں سے دور فرمائے. یہ جو امراض ہیں یہ سب وبا ہیں, یہ بلائیں ہیں, گناہیں بھی ہماری کم نہیں ہیں. اب یہ بے گناہ نردس برمن ساتھ ہے، با حضور دل نے قدم تاتے، کوئی وقت خالی نہیں گناہوں سے، بیماری بھی ایسی آ رہی ہے جیسے گناہوں کی حد نہیں، گناہوں کے قسم نہیں کہ کتنی قسم کی گناہ ہیں، اگر بیماری آ رہی ہے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور اپنے رضا سے مشرف فرمائے، ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہم اصلح لی فطرتی تھی جب کہنے کو انی من المسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے بہت سے دوستوں نے سنا ہوگا اور نہیں سنا تھا ہمارے عبداللہ اللہ ضرور اس کا کارڈ ضرور بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ دل سے سننے سمجھنے پڑھنے کی توفیق برحمت فرمائے. اس حقیر کے لیے بھی دعا کریں، جب امام شافی نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور جا رہا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں وہی بات، شاید ان کی عمر سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہوگی تو میں تو بدجاوزہ کر سکتا ہوں کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ ہو اور جنت نصیب ہو اور جو اصحاب جنت ہیں ان کی معیت نصیب ہو. فاطر السماوات والارض، اگر یوسف علیہ السلام کی دعا بہت یاد کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ ہم کو ملا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.